Ai, que se'n va. Ara ja l'hem perdut, Elena. Molt bé, molt bé. Que barbaritat! Però què? How'd we end up in Canada? Back we go!